آدمی پہلے نمبر پر صرف مکی کی روایت اور دوسرے نمبر پر صرف مدنی مہمان کی روایت تھی. اس سے اس نقطے کی طرف توجہ پڑتی ہے کہ مکہ منزل اول ہے واحد کی اور مدینہ منزل ثانی ہے. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. یحیی بن سعید چار جو سہائے ستہ میں آئے ہیں. یحیی بن سعید الانصاری ان کی کنیت ابو سعید ہے. نمبر دو یحیی بن سعید ابو حیان التیمی. نمبر تین یحیی بن سعید ابو سعید بن قطان. نمبر چار یحیی بن سعید ابو ایوب العمری. اخیر دونوں تلمیذ ہیں اور پہلے دونوں اساتذہ کی فہرست میں داخل ہیں. حدثنا یحیی بن سعید بعض نسخ میں بجائے حدثنا کہ ان یحیی بن سعید آیا ہے تو اس سند میں یہ لطیفہ ہو گیا کہ اس میں حدیث بیان کرنے کے سارے پیرے تحدیث اخبار سماع اور انانا سب جمع ہو گئے. تحدیث یہ ہے کہ استاد پڑھے شاگرد سنے. اخبار یہ ہے کہ شاگرد پڑھے استاد سنے. اور سماع میں بھی استاد پڑھتا ہے شاگرد سنتا ہے. اور انانا میں ان دونوں صفات میں سے کسی صفت کی تعین نہیں ہوتی. معنی روایت کا حکم یہ ہے کہ اگر راوی کا مروی عنہ سے لقا ہو اور راوی مدلس نہ ہو اور سقا ہو تو یہ انانا معتبر ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لقا کو ضروری قرار نہیں دیا, معاصرت کو کافی سمجھا. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سداسی ہے. امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھ واسطے ہیں, لیکن یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم علقمہ بن وقاص تین تابعی. صورت میں یہ تین ہیں اور طبقہ کے اعتبار سے ایک ہیں, تو ایسی صورت میں یہ سند سداسی کی حکم رباعی ہوگی. ابن منزہ کی کتاب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علقمہ صحابی ہیں, تو اس سند میں دو تابعین اور دو صحابی جمع ہو گئے. طبقہ کے اعتبار سے دونوں ایک شمار ہوں گے, اس لیے سند کی حکم رباعی ہوگی. سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ احد الاشرۃ المبشرہ ثانی الخلفاء الراشدین المہدیین. کسی شخص نے بلکہ حافظ ابن حجر نے اشرع مبشرہ کا نام یاد کرنے کے لیے دو شعر کہے ہیں. لقد بشر الحادی من الصحب عشرتا بجنات عدن كلهم فضله اشتهر سعید زبیر ثم طلحة عامر ابو بکر عثمان ابن عوفین علی عمر. یعنی عشرۂ مبشرہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دو وجہ سے جو کیا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ حدیث ہے، وہ ہر چیز کی اصل بنیاد ہے، اس لیے اس کو پہلے لے آئے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین کی نیت نہایت عالی شان تھی. اور دوسری ایک حکمت میرے ذہن میں ابھی آئی اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو علوم ہیں وہ علوم نبوت ہیں، اس لیے بخاری نے حضرت عمر کی حدیث سے آغاز کیا کیونکہ حضور کا ارشاد گرامی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو علوم نبوت کے نقل کے مناسب وہی شخص ہے. علوم نبوت کے آغاز نقل و آغاز کے لیے وہی اسی شخص کی روایت مناسب ہو جس کو مقام نبوت سے مناسبت ہے. یہ نقطہ مصنف نے تو کیا قصد کیا ہوگا، ویسے ہی دم دماغ میں گھوما کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت مروی کی روایت کو کیوں منتخب کیا. واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ولن من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واكثرنا واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت. اما بعد، یہ سند یحیٰ ابن سعید انصاری سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک غریب ہے. امام ترمذی، نسائی، بزار، ابن جریر، طبری وغیرہ حضرات نے تصریح کی ہے خطابی نے اس پر اتفاق نقل کیا، لیکن یہ اتفاق دو شرطوں کے ساتھ مقبول ہوگا، ایک صحت کی شرط اور دوسرے الفاظ کی، ورنہ اگر صحت کی قید نہ لگائی جائے تو یہ حدیث اور چار صحابہ کرام ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت امام خطابی نے اور ابن ابی حاتم اور دوسرے حضرات نے تخریج کی، لیکن حفاظ حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے راوی عبدالعزیز ابن ابی رواد کو غلطی ہو گئی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابن عساکر میں اپنے اعمالی میں تخریج کی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث حافظ رشید الدین عطار نے فوائد میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک علمی سند سے منقول ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات میں بھی وارد ہے، اور اگر الفاظ کی قید نہ ہو تو نفس نیت کے بارے میں کئی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں ابن عباس کی حدیث صحیح نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت اور حضرت عائشہ کی حدیث بخاری کتاب البیوع میں اور ام سلمہ کی حدیث مسلم شریف کے اواخر میں آئی، ولیکن یبعثون علی نیتہم، اور حضرت عبادہ کی حدیث میں ہے من غزا لا ینوی الا لقاء اقالا فله ما نوى، اخرج البخاری فی التاریخ والنسائی، اور ابن مسعود کی حدیث رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیته رواہ احمد بن حنبل۔ یہ ابن سعید کے بعد یہ حدیث مشہور بلکہ متواتر ہو گئی، بعض علماء کہتے ہیں 200 حضرات ان سے روایت کرتے ہیں، اور حافظ ابو سعید محمد ابن علی خشاب کہتے ہیں 250 علماء روایت کرتے ہیں، ابو القاسم نے منزا نے 330 افراد کے نام ذکر کیے ہیں، حافظ ابو موسیٰ المدینی نے لکھا ہے میں نے مذاکرہ میں عبد الجلیل ابن احمد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حافظ ابو اسماعیل حروی سے سنا، وہ فرماتے تھے قطبتہ من حدیث سبع مئت انفسہم، 700 افراد کی روایت سے حدیث میں نے لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ میں 3000 اجزاء کو دیکھ چکا، لیکن 70 کا تعداد بھی پورا نہ ہو سکا۔ حافظ مصر میں بیٹھ کر جو اس وقت دار العلم تھا، کتب خانہ محمودیہ میں بیٹھ کر جو اس وقت کا سب سے معتمد کتب خانہ تھا مطالعہ کر رہے اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور نئی صدی میں کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے 550 سال بعد کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو 30 تک تعداد پہنچی, کچھ ایک دو زائد ہوئے, لیکن ہمارے پاس کہاں احادیث کی اتنی کتابیں ہیں. بہرحال جتنی بھی میں دیکھ سکا اور جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکا 30-32 فروات کے متعلق علم ہو سکا, لیکن اس کے باوجود میں حافظ ابن حضر کے استبعاد کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ حافظ صاحب 8ویں-9ویں صدی کے بیچ میں کہہ رہے ہیں اور حافظ ابو اسماعیل الحروی اس سے 200 سال پہلے, جبکہ باغ علم ہرا بھرا تر و تازہ تھا, ایسے علاقے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جہاں حدیث کی رحلت جاری تھی, طلبہ حدیث علماء حدیث کی آمد رفت لگی رہتی تھی. اگر ابو اسماعیل حروی نے لکھا ہو تو کوئی عجب بات نہیں ہے, ورنہ حافظ کو اگر 70 کا عدد نہیں مل سکا اور اس کی بنا پر وہ 700 والے بیان کو رد کر رہے ہیں تو اسی کی بنیاد پر پھر 300, 250 اور 200 کے بیانات کو بھی رد کر دینا پڑے گا. یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے, یعنی اپنی سند کے اعتبار سے, اور بعد علماء علامہ ابی وغیرہ نے ابن صلاح سے نقل کر دیا کہ اس کے تواتر کے دعوے دار ہیں, یہ وہم ہے. ابن صلاح نے تو اس کے غریب السند ہونے کی تصریح فرمائی ہے. حدیث شریف سارے اصحاب کتب المعتمدہ نے تخریج کی ہے, جن میں ارباب صحاح سکتہ اصحاب مسانید مشہورہ وہ اصحاب کتب متعارفہ سب داخل ہیں. علامہ ابو الخطاب ابن دہیا اور قلقشندی کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس روایت کی تخریج کی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ وہم ہے. میں کہتا ہوں وہم نہیں ہے, صحیح ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے موطأ کے روایت وقول بعض علماء کے 30 ہیں, جن میں ایک نام امام محمد ابن حسن شیبانی تلمذ ابو حنیفہ کا بھی ہے. ان کے نسخے میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے, اور جیسے امام مالک اس کو روایت کرتے ہیں ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں. براہ راست ابن سعید انصاری سے مسند ابی حنیفہ میں یہ روایت موجود ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی نے بویتی کے مختصر میں یہ حدیث کو روایت کیا اور مسند احمد کی تو یہ معروف روایت. تو یہ حدیث علم ستہ حفاظ حدیث اور ایم اربع فقہاء امت بھی روایت کرتے ہیں. علی المنبر، منبر میں الف لام احد کا ہے، اس سے منبر نبوی مراد ہے. یہ کب بنا ہے؟ ابن سعد کہتے ہیں سن سات میں، ابن نجار کہتے ہیں سن آٹھ میں. اس پر یہ اشکال ہے کہ منبر کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ملتا ہے. واقعہ عفق میں وارد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اور یہ واقعہ غزوہ بن المصطلق میں پیش آیا تھا، جو سن پانچ یا چھ میں واقع ہوا ہے. اور کعب بن اشرف کے قتل کے قصے میں بھی اس کا ذکر ہے، جو سن تین میں واقع ہوا ہے، اور بقول اور بعض اقوال پر اس کے بعد میں. اور تحویل قبلہ کے وقت مسند ابو اعلیٰ میں منبر کا تذکرہ ملتا، اور تحویل قبلہ سن دو میں ہوئی ہے. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا خیال ہے کہ منبر بہت پہلے بنایا گیا. ہمارے نزدیک شاہ صاحب کا یہ ارشاد خلاف تحقیق ہے، اس لیے کہ منبر کے بنانے میں حضرت سعد بن سعد اور حضرت عباس کی اور تمیم داری کی شرکت وارد ہوئی ہے. تمیم داری مدینہ منورہ سن آٹھ میں یا نو میں یا سن دس میں آئے ہیں، تین اقوال ہے. اور عباس فتح مکہ کے بعد سن آٹھ ہجری میں آئے ہیں، اور حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ نقل کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت گیارہ سال کے یا اس کے قریب تھے. اور یہ اسی وقت منتا ہے جب یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہو، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا خمسا شرط سنتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں پندرہ سال کا تھا، اور اس وقت حضرت سہل کی جب عمر پندرہ سال کی تھی تو اب پندرہ سال میں سے اگر آپ چار سال نکال دیں تو بنائے منبر کے وقت، جبکہ اس کی تاریخ سن سات مانی جائے، ان کی عمر گیارہ سال کی ہوگی. اور یہی عمر مناسب لگتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب منبر کے لیے جھاؤ کاٹ کر لایا گیا تھا تو میں لوگوں کے ساتھ گیا تھا جرف پر، اور دو تین میل کے فاصلے پر، مدینے سے تین میل کے فاصلے پر جرف واقع ہے، اور اس وقت گیارہ سال کا بچہ ہی آج اتنی دور لکڑی کاٹنے کے موقع پر شریک ہو سکتا ہے. اور جن احادیث یا تواریخ کی کتابوں میں اس سے پہلے منبر کا تذکرہ ملتا، اس سے مراد منبر تین مٹی کا منبر ہے، جس کا ذکر ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے. صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے، آپ سب کے ساتھ مل جل کر بیٹھے ہوتے، آنے والے کو دشواری ہوتی، وہ آپ کو پہچان نہ پاتا. فبنینا لہو منبرن من التین، ہم نے مٹی کا ایک منبر بنا دیا تھا جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے اور آنے والا آپ کو پہچان لیتا، اسی پر بیٹھ کر آپ خطاب فرماتے. اس قصے سے یہ معلوم ہوا کہ تخت پر بیٹھ کر محدث کا حدیث پڑھانا مطابق سنت اور دلیل سے ثابت ہے. یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیات پر ہے. کتاب الحیل کے الفاظ ہیں یا ایہا الناس، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات خطبے میں ارشاد فرمائی تھی، اور مشہور یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدائے وقت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. امام آجری، ابو سلیمان خطابی، ابو محمد بغوی اور بہت سے علماء نے یہ بات لکھی، لیکن حافظ ابن رجب حنبلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی یہ تصریح نہیں ہے، میں بات ناقص نقل کی. آجلی، خطابی، بغوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، انہوں نے ام قیس کا خطبہ کیا، فابت ان تتزوجہ حتی یہاجر فہاجر فتزوجہا فکنا نسمیہ مہاجر ام قیس. اور یہ حدیث اسی کی بنیاد پر بیان کی گئی. مہاجر ام قیس کا قصہ سعید بن منصور وقی بن جراح نے اپنی مصنفات میں اور طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا ہے. عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان فینا رجل خطب امرأة یقال لها ام قیس فابت ان تتزوجہ حتی یہاجر فہاجر فتزوجہ فکنا نسمیہ مہاجر ام قیس. لیکن حافظ ابن رجب حنبلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ لوگ ذکر تو یہی کرتے ہیں کہ مہاجر ام قیس کا قصہ اس حدیث کے بیان کا سبب بنا، مگر ہم کو اس کی کوئی تصریح نہیں مل سکی. اور مہاجر ام قیس کا جو قصہ مروی ہے اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حدیثیں انما الاعمال بالنیات اس قصے کی بنیاد پر ذکر کی گئی. میں کہتا ہوں کہ زبیر ابن بکار نے اخبار مدینہ میں یہ قصہ معزلاً یا مرسلاً نقل فرمایا ہے، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث نیت مہاجر ام قیس کے قصے کی وجہ سے بیان فرمائی تھی. اس کی سند گو ضعیف صحیح، لیکن بہرحال قصے کی اصل مل گئی. یہ حدیث شریف مختلف ناموں سے اعمال نمبر 3 حدیث نیت، نمبر 4 حدیث ہجرت، نمبر 5 تلیعت کتب الحدیث، کتب احادیث کا تلیع وہ دستہ کہلاتا ہے جو لشکر کے آگے لشکر کی ضرورتوں کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ حدیث بھی تمام کتب احادیث کا تلیع ہے. اس کے ذریعے آئندہ آنے والے مضامین کی تمہید پڑتی ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو کام بھی ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. خطیب بغدادی نے الجامع میں روایت کیا ہے، امام بخاری فرماتے تھے من اراد ان یصنف کتابا فلیبدا بہذا الحدیث، اور بعض دیگر علماء نے یہ قول امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ سے جو امام بخاری کے استاد استاد ہوتے ہیں نقل فرمایا. ظاہر یہی ہے کہ بخاری کو یہ کلام بالواسطہ پہنچا تھا، اور انہوں نے اس کو پورا کا پورا پسند کر لیا، اس لیے جو بات ابن مہدی نے کہی تھی وہی بات امام بخاری نے بھی فرمائی اور خود عمل کر کے دکھا دیا. الجامع الصحیح کا آغاز افتتاح اسی حدیث سے کیا، اور اس کے بعد پھر اس بات پر امام بغوی نے مسابح السنہ شرح السنہ میں، اور امام نووی نے اربعین میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام میں، اور اسی طرح سیوطی جامع صغیر میں اس پر عمل کیا. یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں 7 مقام میں تخریج کی ہے. بدو الوہم، کتاب الایمان، کتاب الاب، ابواب ہجرت، کتاب النکاح، ایمان النذور، اور کتاب الحیل. اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے چند جملے بنائے. نمبر 1، عناه واحی اے قطبہ اے قصدہ کاتب یا حواہ عانی اے جماعہ من اعتنا به یا وحاہ عانی اے قطبہ من اعتنا به. ہر حرف سے اس کتاب کے اول ہر کتاب کے لفظ حرف اول کو لے کر یہ جملے بنائے گئے ہیں. مثلا واو سے وح اور ہے سے حیل, الف سے ایمان, چھوٹی ہے سے ہجرت, عین سے عید, الف سے ایمان و نزول اور نون سے نکاح کی طرف اشارہ کیا گیا. بخاری شریف میں اس کے چار الفاظ آئے ہیں. نمبر ایک انما الاعمال بالنیات, دونوں الفاظ کے جمع اور انما کے ساتھ. نمبر دو انما الاعمال بالنیات, نیت کے افراد کے ساتھ. نمبر تین الاعمال بالنیات, انما کے حذف کے ساتھ. نمبر چار العمل بالنیات, انما کے حذف اور دونوں الفاظ کے افراد کے ساتھ. مسند احمد میں انما العمل بالنیات دونوں کے افراد اور انما کے اضافے کے ساتھ, اور منتقی ابن جارود میں ان الاعمال بالنیات, انا حرف مشبہ بالفعل اور اعمال کے جمع کے ساتھ والی. اور ایک لفظ مشہور ہے الاعمال بالنیات, دونوں الفاظ کے جمع اور انما کے حذف کے ساتھ. لیکن حافظ ابو موسیٰ المدینی کہتے ہیں اس لفظ کی سند صحیح نہیں ہے. امام نووی نے اپنی کئی تالیفات بستان العارفین وغیرہ میں ان کا کلام نقل کر کے اس پر سکوت کیا, مگر یہ لفظ حدیث کی کئی کتابوں میں اسی طرح سے وارد ہوا. امام ابن حبان نے صحیح میں, حاکم میں, اربعین میں, بیہقی میں معرفت السنن والآثار میں اسی طرح یہ روایت نقل کی ہے. اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو مسند منسوب ہے اس میں بھی اسی طرح سے وارد ہے. یہ حدیث بعض الفضائل ہے. امام ابو عبید القاسم بن سلام فرماتے ہیں لیس فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنا و اغنا و اکثر فائدۃ من ھذا الحدیث. وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے عموم میں مسائل شرعیہ داخل ہو جاتے ہیں. اسی تعمیم کی طرف ابن مہدی نے اشارہ کیا اور فرمایا یہ حدیث 30 ابواب میں داخل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 40 ابواب میں داخل ہے. اور اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ عام طور سے اہل نظر اس کو عبادات میں پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ کسی جگہ پیش کرنے سے دوسری جگہ اس کے افادیت کی نفی نہیں ہوتی. ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اہل نظر اس کو عبادات میں ذکر کرتے ہیں لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو معاملات میں بھی ذکر فرمایا اور بہت سے علماء اس کے عموم کے قائل ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث اس حدیث کے عموم میں سارے اعمال داخل ہیں امام احمد بن حنبل ابو جعفر ابن جریر طبری امام غزالی اور بہت سے علماء تعمیم کے قائل ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ قول جمہور علماء کی طرف منسوخ کیا لیکن شاید جمہور متقدمین کو مراد لیا ہوگا ورنہ عام طور سے فقہا تو اس کو باب عبادات میں درج کرتے ہیں. بہرحال امام احمد فرماتے ہیں احب لکل من عمل عملا من صلاۃ او صیام او صدقۃ او نوع من الراعی البر ان تکون النیت متقدمۃ فی ذلک قبل الفعل. یہ لفظ تعمیم کو چاہتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت عبادات میں اثر کرتی ہے. یہ ہو سکتا ہے عبادت بدنیتی کی وجہ سے معصیت بن جائے, جو جیسے کوئی مسجد میں جاتا ہے ظاہراً دو رکعت پڑھتا ہے اور باطن کسی عورت یا امرت کو دیکھتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ مباح طاعت یا معصیت بن جائے. تفریح کرنا مباح ہے اگر تقوی علی طاعت کی نیت سے ہو تو یہی طاعت بن جائے گا, اور اگر کسی فاسد نیت سے ہو تو معصیت بن جائے گا. لیکن معاصی میں نیت اثر نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی معصیت میں نیکی کی نیت کرے اور معصیت نیکی بن جائے. ہاں یہ ہو سکتا کہ کسی کام میں بہت سے خبیث قصور داخل ہو جائیں اور وہ معصیت سخت سے سخت تر ہو جائے. یہی زنا ہے اگر غلبہ نفس کی وجہ سے ہو گیا تو ایک معصیت ہے. اسی کے ساتھ اگر کسی کی بیوی کا افساد مقصود ہے تو دوسری معصیت ہے. کسی کی عزت لینے کا قصد ہے تو تیسری معصیت ہے. اور نطفہ حرام سے حرام اولاد پیدا ہو کر فتنے و فساد کے پھیلنے کا قصد ہے تو یہ چوتھی معصیت ہے. غرض جتنی فاسد نیتیں شامل ہوں گی معصیت اس کی وجہ سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معصیت بنیت حسن طاعت بن جائے. بہرحال یہ بات اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حدیث جوامع الکلیم میں سے ہے. محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کا ارشاد ہے جن کو جوامع الکلیم سے نوازا گیا تھا, اس لیے ان کا یہ کلمہ یقیناً اپنی الفاظ کے اختصار کے ساتھ اپنے اندر دریائے علوم لیے ہوئے ہے. ابھی اس سفر میں ایک مقام پر ایک مسجد میں نماز پڑھی, سلام پھیرتے ایک صاحب لیٹ گئے, پھر دوسرے صاحب کہنے لگے یہ لوگ سیدھے سادے بدو مزاج ہوتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں, پھر